دانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. تجھ سے دعا محابہ میں در سے ہمیشہ میں تھر تھر رو رو گا پتا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رو رو گا پتا یا الہی میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر فتنے اپنی بنایا الہی کرپت میں اپنی بنایا الہی نبا نے اپنا بتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نبا السلام علیہ سید المرسلین. کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا مجھے شہادت مروں گا یا رب، آج بلتا ہوں محض جو کھلے حشر عیب، آج بلتا میرے اللہ بنوں گا نیک گب اے میرے دل اب دوگا یا رب گرد Oh, سب راضی ہوں، ہر طرف واہ واہ ہو، ہر طرف شہرت ہو، ہر طرف سے پکار آتی ہو، جانتے ہوں پہچانتے ہوں خوش ہو، سب راضی ہوں، مگر مولا اگر تو ناراض ہوا تو یہ شہرت، یہ لوگوں کی رضا، یہ لوگوں کا راضی ہونا ہمیں کس کام کا؟ اے مولا کریم ہمیں ایسے اعمال نصیب کر کہ جس سے تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ گر تو ناراض ہوا جلوں گا کس کے دل پر میں جاؤں گا، مولا کر تو ناراض ہو گیا، یا رب کر تو قبر میں گئے محمد کے نظارے ہوں گے، قبر میں گئے محمد کے نظارے ہوں گے، قبر میں قبر محبوب کے جلوا سے بچا پاک، قبر محبوب کے جلوا سے بچا مسلمان ہے